999 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. W siedzibie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego szef MON-u przedstawia informacje na temat tarczy wschód. NIK zaczyna dziś kontrolę w Funduszu Sprawiedliwości. Mija termin zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego w eurowyborach. W siedzibie Sztabu Generalnego trwa prezentacja projektu Tarcza Wschód. O systemie fortyfikacji na polskiej granicy z Białorusią i Rosją opowiadają wicepremier szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz jeden z jego zastępców Cezary Tomczyk. Tarcza Wschód ma kosztować 10 miliardów złotych. Na konferencji w Sztabie Generalnym jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, która zna szczegóły projektu. Tarcza Wschód ma być systemem odstraszania, zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON podkreślał, że dzięki różnego rodzaju systemowi umocnień i barykad polskie pogranicze z Białorusią i Rosją będzie lepiej chronione. Strategia i działanie, które podejmujemy, ma na celu ochronę, obronę i zadbanie o każdy centymetr, o każdy metr kwadratowy obszaru Rzeczpospolitej. Rząd chce, aby ochrona pogranicza była szeroka, sięgała bardziej w głąb kraju i stąd zapowiedź znacznego udziału samorządów w realizacji części zadań, które mają doprowadzić na końcu do lepszej ochrony ludności cywilnej, tej, która mieszka blisko granicy i która właśnie ze względu na zagrożenie na tej granicy jest narażona na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Tarcza Wschód będzie realizowana w ramach planu wieloletniego, powstanie do 2028 roku. Niedługo pod obrady Sejmu trafi ustawa, na podstawie której powstaną poszczególne elementy tarczy. Pierwsze realizacje systemu jeszcze w tym roku. Działania struktury zajmującej się Funduszem Sprawiedliwości noszą znamiona zorganizowanej grupy przestępczej, mówiła w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej. O pieniądzach przekazanych szpitalowi, w którym operowany był Jarosław Kaczyński, mówił na posiedzeniu Parlamentu Zespołu do Spraw Rozliczeń PiS były dyrektor Departamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości Tomasz Mraz. To sytuacja nieprawdopodobna, podkreśliła w Trójce Kamila Gasiuk-Pichowicz. Jak pomyślimy o tym, do czego został powołany Fundusz Sprawiedliwości, czyli do wspierania osób, które zostały już raz pokrzywdzone przez przestępstwo. Jak ja pomyślę o tym, że te osoby zostały ponownie przez tą zorganizowaną grupę przestępczą okradzione, to ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z jakąś naprawdę anomalią moralną. W Funduszu Sprawiedliwości jeszcze dziś rozpocznie się kontrola NIK. Dziś mija termin zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Taka możliwość przysługuje osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki wyjaśnia, że aby skorzystać z takiej możliwości, należy zgłosić się do komisarza wyborczego. Ustnie, pisemnie lub elektronicznie za pomocą usługi na stronie gov.pl. Jeśli w dniu głosowania nie mamy ukończonego 60 roku życia, do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przypadku prawidłowego zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego najpóźniej 6 dni przed wyborami zostanie doręczony pakiet wyborczy. Aby wybór został uwzględniony, należy również podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia od początku roku nie otrzymuje pieniędzy z abonamentu radiowo-telewizyjnego. W rezultacie zaległości finansowe wobec rozgłośni regionalnych przekraczają 80 milionów złotych. O skutkach słuchaczy tych stacji dowiadują się dzięki zainaugurowanej przez nie kampanii społecznej. Na antenach pojawiają się specjalne komunikaty. Komunikat specjalny 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. 23 maja posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Pod wnioskiem podpisało się 185 parlamentarzystów koalicji rządowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A Farewell to Mother Earth. Kompozycja zamykająca album 2061 grupy EAPS. Swoją drogą dzisiaj ta płyta obchodzi swoje drugie urodziny, bo ukazała się dokładnie 27 maja 2022 roku. A w tym utworze pojawia się gościnnie, no właśnie, Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiaj żegnamy tego wyjątkowego muzyka, dziennikarza i człowieka, który po prostu żył jazzem i słuchamy pięknych kompozycji, jakie współtworzył. Na zegarze 13 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Mówimy po raz drugi, nadal w składzie Monika Suszek, Agnieszka Łukasiewicz i Justyna Grabarz. Kto z Państwa pamięta Gapiszona, palec pod budkę, a jeśli Państwo nie pamiętają, to my dziś tę rysunkową postać przypomnimy. Zajrzymy także na międzynarodowy konkurs szycia chirurgicznego. Takie ciekawe rzeczy przed nami. A muzycznie teraz Canons i Sweeter. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. We sharing each other nearer than father. Of lemon drips from your eyes. We are the people. Empire of the Sun i We Are the People. To za nami. A my zaglądamy do Muzeum Karykatury w Warszawie, a dokładniej do należącej do muzeum galerii Lengrenówka. Tam można oglądać wystawę Gapiszon w Lengrenówce, na której, no właśnie, twórczość tego, który Gapiszona stworzył, czyli Bogdana Butenki, a z nami jest współorganizatorka wystawy Anna Nowacka-Dewilach. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja teraz przyznam, że jestem z tego pokolenia, które chyba niestety Gapiszona nie pamięta, nie kojarzy, chociaż kreska jakaś taka znajoma, bardzo charakterystyczna. Więc proszę o małe wyjaśnienie. Kim jest właściwie ten tytułowy bohater tej wystawy? Gapiszon jest przede wszystkim chłopcem bardzo zabawnym, który popełnia gafy, jak każde dziecko, uczy się na błędach. Jego zdarzenia, historie z nim związane są zawsze zabawne, mają fantastyczną puentę, rysunkową puentę, dodam. A tak naprawdę to była ulubiona postać Bogdana Butenki, chłopiec w pasiastej czapeczce z pomponem. Na początku nie wyglądał tak, na początku on w ogóle ewoluował, dlatego że to jest postać, która się przewijała przez wiele, wiele lat, dopiero żeby wylądować bodajże w latach 70. w Misiu. I wtedy już Miś to było taki magazyn, takie czasopismo dla dzieci, kultowe, teraz już. Niestety się nie ukazuje. I on potem już w takich właśnie paskach, kadrach występował i chyba wtedy dostał takich wiatrów żagle i prawdziwe życie się zaczęło Gapiszon. A rzeczywiście ma pani rację, że Gapiszon i kreska Butenki gdzieś coś się zadziało, że obecne pokolenie właśnie 20-latków, dzieci nie zna Butenki, albo gdzieś ta kreska miga, coś wiemy, gdzieś dzwoni, ale nie do końca wiemy gdzie i dlaczego. Chyba to było spowodowane tym, że w latach 90. Wiadomo, po tych wszystkich przemianach nagle był taki boom na wszystko co zachodnie, na po prostu kupowanie praw do różnych kolorowych, złotych, różowych cudów. A zapomniano o tym, że gdzieś mamy fantastyczną szkołę ilustracji, mamy świetnych twórców, a Butenko, jak to Butenko, był prekursorem, ale również wyprzedził czas, jest po prostu ponadczasowy. Mhm. To jeszcze muszę zapytać, gdzie poza Misiem w takim razie pojawiała się ta postać? Och, postać się pojawiała po prostu w przygodach Gapiszona, w książkach. Mhm. Potem były książki o Gapiszonie. Gapiszon bez tekstu, Gapiszon z krótkim tekstem, kadry komiksowe bardziej. Oczywiście Bogdan Butenko tworzył również inne ilustracje do innych książek. Niektórzy pamiętają pewnie Kwapiszona, pamiętają Gucia i Cezara. Mnóstwo okładek do książek, więc to nie tylko Gapiszon był postacią Butenki. No ale ten Gapiszon, ponieważ sam mistrz mówił, że to jest ulubiona jego postać, chyba się z nią utożsamiał gdzieś. Tak. Butenko miał w sercu dziecko i to chyba widać w jego twórczości, bo on doskonale rozumie język dziecka, potrzeby dziecka i to, mimo że odszedł od nas w 2019 roku, to myśmy się spostrzegli, że to nadal jest aktualne. Tak jak pani mówi, Bogdan Butenko to oczywiście nie tylko Gapiszon. Czy w takim razie na wystawie możemy zobaczyć jakieś przeróżne inne jego postacie? Kogo na przykład? Akurat na wystawie, ponieważ sama wystawa zatytułowana jest Gapiszon w Lengrenówce, to tutaj się skupiliśmy bardziej na Gapiszonie, więc to, co można zobaczyć, to jedną z historyjek, która została wyciągnięta z najnowszego wydania Gapiszona, Gapiszon i nakładem wydawnictwa Widnokrąg. Tę historyjkę całą można obejrzeć, taka właśnie slapstickowa, bez tekstu, ale z ogromną treścią, jak to bywa u Butenki. Są też oryginały, oryginalne plansze, dzięki współpracy z rodziną Bogdana Butenki. Po prostu mamy dostęp do archiwum. Tutaj też wielkie ukłony dla Muzeum Karykatury, Michała Rzecznika, kuratora wystawy, bo w zasadzie to jest trochę pokłosie w ogóle i wydanie książki i wystawa teraz. To jest w ogóle pokłosie ogromnej wystawy, która miała miejsce w 2023 roku w Muzeum Karykatury. Akurat wtedy to w tej głównej siedzibie. I jak się okazało, że są tak ogromne zbiory niewydanych dotąd dzieł Butenki, stwierdziliśmy, nie możemy tego tak zostawić. Oczywiście. Wystawa do obejrzenia teraz od 1 czerwca, z tego co się orientuję. Wystawa już miała swoją premierę 23 maja, równo z początkiem targów książki w Warszawie. Teraz w ten weekend, ponieważ Lęgrynówka to jest pracownia, filia, można tak powiedzieć, Muzeum Karykatury, dawna pracownia innego mistrza zresztą, Zbigniewa Lęgrena. Ona nie jest otwarta jeszcze codziennie, więc wystawę można zobaczyć w ten weekend i w kolejny. I wystawa do 9 czerwca włącznie. Warto zaglądać po prostu czy na media społecznościowe Muzeum Karykatury, czy wydawnictwa Widnokrąg. Tam wszystko jest napisane. A taka gratka będzie miała miejsce 1 czerwca, ponieważ w Dzień Dziecka będą warsztaty, są zorganizowane z udziałem Piotra Nowackiego, rysownika, chyba nie muszę go przedstawiać, rysownik komiksowy, tata misia z Bysia, jeśli mogę tak powiedzieć. I o 11 będą warsztaty dla dzieci właśnie w Lęgrynówce, na Starówce, pięknie się zrymowało, w super miejscu przy, też kolejna ciekawa nazwa, Gnojnej Górze, blisko rynku, więc miejsce cudowne, można potem pójść na lody z dziećmi, bo to Dzień Dziecka, a warsztaty na pewno mają świetne i również związane z Gapiszonem, no bo teraz przyświeca nam taki cel, żeby przywrócić Gapiszona dzieciom, żeby właśnie ta luka, to pokolenia, które zostały pozbawione twórczości Bogdana Butenki, żeby mieli właśnie do tego dostęp i żeby odkryli, jaki fantastyczny świat wykreował ten twórca i jak bardzo jest to nadal aktualne i uniwersalne. No to w takim razie zapraszamy od 1 czerwca do 9 czerwca i na te wspaniałe warsztaty, o których tak pani powiedziała. Dla niektórych sentymentalna podróż, dla innych no właśnie pierwsze spotkanie z tą wyjątkową postacią, czyli z Gapiszonem i z twórczością Bogdana Butenki. Dziękuję bardzo za rozmowę. No i państwa zapraszamy. Anna Nowacka była z nami. Wiosenny płaszcz i znajomo wasz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja całą noc o tobie śnię i śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, że gdy spadniesz na mnie z usta. Całą noc o tobie śnię i nic na to nie poradza. W końcu kiedyś wyśniecie. Thank you. grupa Six by Seven w programie trzecim. A my, tak jak obiecałam, zaglądamy do Zielonej Góry, gdzie w ten weekend odbyły się akademickie Mistrzostwa Polski w szyciu chirurgicznym. W zawodach uczestniczyło 18 drużyn z całej Polski, to oczywiście studenci medycyny, a zadaniem uczestników było m.in. zespolenie przewodu pokarmowego oraz szycie skóry i tkanki podskórnej. Były także zadania specjalne. Kochani, teraz musimy Wam wyjaśnić, jakie zadania będą przed Wami. Pierwsze zadanie to szew materacowy pionowy. Na świńskiej nóżce macie Państwo zrobione dwie rany podłużne. I teraz pierwszą z tych ran będziecie Państwo musieli zaopatrzyć szwem materacowym pionowym. To jest tak naprawdę tworzenie środowiska symulacyjnego, tylko z narzędziem troszeczkę innym niż w takim tradycyjnym centrum symulacji. Agnieszka Żeromska-Michniewicz, kierowniczka Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bo pracujemy na świeckich nóżkach, brzuszkach, także musimy zapewnić dostawcę, który odpowiedniej świeżości dostarczy nam materiał do przeprowadzenia szycia. Drużyn mamy 18, w tym roku się zgłosiło, także no zawsze te mistrzostwa cieszą się dużym zainteresowaniem i myślę, że to już zostanie w naszej tradycji tutaj zielonogórskiej. Współpracujemy z ośrodkiem w Poznaniu, który też świetne ma doświadczenie, jeżeli chodzi o chirurgię dziecięcą. Samą scenografię przygotowuje zespół Kliniki Chirurgii z Poznania. Profesor Przemysław Mańkowski, kierownik Kliniki Chirurgii Traumatologii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Są bardzo ciekawe zagadki, które młodzi studenci muszą rozwiązać i za to dostaną odpowiednie punkty. Oprócz tradycyjnego szycia są też takie zadania, które no, wymagają dość dużego myślenia i też takiej już dużej wiedzy medycznej. Przygotowani? Bardzo. Co liczy się najbardziej? Wiedza, precyzja? Myślę, że połączenie wszystkich tych cech. Na pewno bardzo ważnym elementem są zdolności mechaniczne w przypadku takiego konkursu. A współpraca zespołowa? Też jest bardzo ważna. Dobry lider, dobry szef to? Na pewno taki, który wspomaga i wspiera swoich współpracowników. Jakie zadania czekają na studentów? O, dziś w tym roku bardzo trudne. Profesor Paweł Jarmużek, kierownik katedry Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest otwarte złamanie, szycie plastyczne, szycie trudnych ran, poza tym szycie ze zespolenia jelitowego. Podejdźmy tutaj do tego stołu. Przed nami świńskie nóżki. Na tym dziś pracujemy. Na tym pracujemy, dlatego że to jest skóra i materiał biologiczny najbardziej podobny do ludzkiej skóry i dlatego wykorzystujemy. Są świńskie brzuszki i nóżki. I tutaj są zasymulowane rany opaszeniowe, rany otwarte, złamanie. Mamy pakiet szwów chirurgicznych. Zawodnik czy tutaj student musi wybrać odpowiedni szew i dopasować do szycia rany. Którego zadania obawiacie się najbardziej? No tego specjalnego. Nie wiemy, co to jest za zadanie. Może być to jakieś opaszenie rany, może być wyjmowanie czegoś, nie wiem, jakaś brudna rana, może być, tak nawet nie wiemy, co może być jakaś amputacja. Jakby nie wiemy, jak się do tego przygotować, ale no mam nadzieję, że będzie dobrze. Świńskie nóżki czekają. Tak, dokładnie. Materiał Wam dobrze znany. Bardzo dobrze. Myślę, że również znane są nam wszystkie sklepy mięsne w całym Poznaniu i Pani również już nas kojarzą. Mili Państwo, zaczynamy mistrzostwa. Jest godzina dokładnie w pół. Zamykamy salę operacyjną i życzę powodzenia. Zmaganiom studentów przysłuchiwała i przyglądała się Karolina Kamińska, co chyba nie było bardzo łatwym zadaniem. A przed nami muzycznie Birdie i Rain Catchers.

the prodigal son. Big a battalini, mini, money, mo, and flower, you're the chosen one. Battalini, mini, money, moe, and flower, you're the chosen one. Left Hand Free, to za nami. Proszę sobie wyobrazić, że już 10 lat minęło od premiery tego utworu i albumu This Is All Yours grupy Alt-J. A ja pamiętam, że słuchałam tej płyty jak szalona tuż po premierze. Wiem, że nie tylko ja mam takie wspomnienia również. Za kilka minut serwis Trójki. Tuż po serwisie zajrzymy na Enter Enea Music Festival, gdzie czeka na Państwa Mariusz Owczarek i oczywiście jego znakomici goście, ale na razie jeszcze nie zdradzamy, kto pojawi się na trójkowej antenie. Zostawimy to w strefie tajemnic. Zanim wybije godzina 11, będziemy się relaksować, bo ten skład, który już za moment swoją muzyką przynosi, no, prawdziwą błogość. Mercy i California. Songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lies for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do me, summer dreaming in California?